أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة فاتحة آخر کی دریو ڈلو ذکرو چې پاغې کې د یوې ډلې تذکرہ شو منعم علیهم وتوی، او دا دوه ډلې چې داغي نه بچاو مقصد دی او هغه ناکار خلق دی ناغه ذکر کوي په دې آیت کې چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. ترکیب کې دا یا بدل دی یا صفت دی، پرون مې درته ویلو چې بدل شي د الذين انعمت عليهم نه معنا بدایي چې ندي هغه کسان چې غضب کړی شوی دی پاغي او ندي بیلارې چې کله صفت موضحه شي، او چې کله بدل شي د الذين انعمت عليهم نه بیا معنا دایي چې لار دا هغه کسان او چې غضب ندي شوی پاغي او ندي گمراهان. او ابن قیم بدایي کې لیکلو په دریو طریقو باندې د دې تضعیف کړو، کمزورتیا ذکر کړی ور دي چې دا خبره کمزورې ده چې دا بدل شي نو بهتر هم دغه وه. یا دې مقام کې یو خبره وه چې کله بنده ته انعام د الله حاصل شي، انعام الهي حاصل شو، نو احتمال د غضب خو د هغه نه لري شه کنه، چې لري شه نو بیا څنګه ذکر کوي غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. وایي دا له دوو نقطو د وجه ذکر کوي، یو دا چې د ایمان دوه وزرې دي، او ایمان والا په دغه دوو وزرو باندې په دې لار روان دی، الوزی دی. یو وزر د یری دی او بل وزر د امید دی. د امید تذکره مخکې وکړه انعمت علیهم کې، او دلته د هغه یری تذکره کوي. ولې چې دا دواړه نه نو اعتدال ناراضي، نو محض یره هم ایمان نه دی او محض رجا امید هم ایمان نه دی. نو الله جل شانو چې کله انعام ذکر کو چې هغې د دې خبرداري ورکو چې رجا امید دی داغه نه، نو دلته د غضب او د ضلال ذکر وکړو چې دا خبرداري د دې ورکوي چې را پکار ده کنه، نو دا غدواله طرفونه د ایمان دي ښه، ځکه دا مشهور ده چې ایمان د یری او د رجا په منځ کې دی، بین الخوف و الرجا. صرف یرم ایمان نه دی او صرف رجا او امید هم ایمان نه دی. یا داسې وایا دیمه نقطه چې بعضې کسان سره د دې نه چې اصحاب الغضبي اصحاب الضلالي ناکاره خلقي، لیکن بیا هم دا ګمان کوي چې مونږ هدایت والی یو او په مونږ باندې الله انعام کړی دی. ورئی ناکاره سړی لیکن بیا موږ د الله په ما باندې احسان دی او د الله را باندې انعام دی، لکه څنګه منافقانو باره کې راځي سورې نساء دوه آیت کې وان منکم لمن ليبطئن فان اصابتکم مصیبت قال قد انعم الله علی اذ لم اکن معهم شهیدا. بعض کسان داسې دي چې هغې د مجاهدینو نه رستو رستو پاتې کېږي، هغې سره ځي نه نو پاتې شي، چې پاتې شي نو که مسلمانانو ته څه مصیبت ورسي ولې جنگ کې خوار وخت ګوړې نه ویشلې کېږي که نه، نو کله پکې ظاهري شکست راشي او ایمان والا شهیدان شي نو دې څه وي؟ قد انعم الله علی، دا الله په ما لوی انعام دی چې زه ورسره نه وم، کني زه به هم مړو ما ته به هم تکلیف را رسېدلی. نو که چېرته د غضب او د ضلال نفع نه وې کړی که نه دې مقام کې، نو اشتباه به راغلی وه په عوامو باندې، ځکه فرق په مابین د اصحاب الهدایه او د اصحاب الضلاله کې ګران دی. کله چې اصحاب الضلاله دا داوم کوي چې مونږ په صحیح لار باندې او په مونږ باندې انعام دی، د دې وجه نه دا رستو ذکر کو غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. او بیا ماده د غضب قرآن کریم کې سلیر ځله راغلی ده، او ماده د لفظ د ضالین اته ځله دی، او ماده د ضلال دا لفظ کم سل ځله راغلی ده نبی ځله. بیا غضب څه ته وایي؟ مغضوب علیهم چې غضب پې شوی دی، ثوران النفس عند ارادة الانتقام، بے زاوی ساوی مظهری بل او بل اغي معنا د دیدا کوي چې یو سړی دا نفس روچت شي په کوم وخت کې جرده دا اراده چې دشمن نه بدل اخلم، چې انتقام اخلي د انتقام په وخت کې کوم دا جوش راځي کنه، د جوش ته وي غضب. او باقی الله په دې غضب کړی دی، یو خو د بنده غضب دی یو د الله غضب دی، اگر چې په ظاهر کې مشاکلت دی لفظ کې، لیکن کم غضب چې د الله دی هغه جدا دی د غضب نه چې کم د انسان دی، لکه څنګه چې نور صفات دي د الله دا سمع دا او بصر دی نور صفاتونه دي، نو هغه د بنده ځان لدی او د الله ځان لدی، اگر چې ظاهري لفظ کې مشاکلت کې او شانوال دی لیکن د الله جانب کې چې کم دی دا غي کیفیت مونږ نشو معلومولې، ظاهر باندې زموږ ایمانی. مغضوب علیهم او ضالین دا سوفو دې مقام کې چا داوي چې دا اکثر مفسرین وې بدا يهود مغضوب علیهم دي او ضالین نصارا دي او حدیث ذکر کړو دی باب کې در منصور کې سیوطی مسند احمد کی راضی غ حدیث ابو داؤد تیالسی کی راضی امام ترمذی ذکر کړی دی او به ویلو حدیث حسن ابن ابي حاتم راول دی ابن جرير راول دی ابن كثير راول دی چې مغضوبون علیهم يهود دي او ضالين نصارا دي اگر چې په دې کې نور اقوالو لکه خطیب شیربینی وی په مغضوبون علیهم مشرکان دي او ضالين منافقان دي د سهل ابن عبد الله الطستوري رحمه الله قول را نقل کړو معالم التنزيل کې بغوی چې مغضوبون علیهم بدتیان دي او ضالین اغلی چې دی سنت پیګ دي نو مغضوبون علیهم بالبدع و ضالین عن السنه چا دا ویلو مجالس الابرار د شیخ احمد رومی دی هغه صفه 66 کې وی و ان من لم يعرف الحق فهو ضال ومن عرفه واختار عليه غيره فهو مغضوب عليه کم سړی چې حق نه پیژني دی گمراه دی او کمی چې پیژني خو به ام پری دی او بل شی په غوړه کوي نو دی مغضوب علیهم دی بس دا فرق څه کوي پته ولګی دی چې مغضوب علیهم سره د علم نه کافر شوی دی ادوالی نه غلی چې دا به علم کافران دي دا فرق څه کوي دا وجوا چې اقوال خو به ډیر زیاتو او امام رازیم تفسیری کبیر کې ګڼ اقوال لا نقل کړی دي ورسته بیا وی فل اولا خو خبره دادا چې مغضوب علیهم فارغ چا باندې حمل شي چې هغه په اعمال ظاهرو کې خطا شوی چې هغه فاسقان دي او دوالین حمل شي فارغ چا چې په اعتقاد کې خطا شوی ځکه لفظ عام دی او تقید خلاف د اصل ندی امام راضی دی شیخ القران وای نور الله مرقده چې هغه سړی چې په هغه باندې الله مهر لګاو د جباریت لکه قران کریم رسو تذکرہ کوي ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم د کافر وډه لګي نو دا مغضوبون علی دی او کوم سړی چې هغه د جباریت د مهر د لاندې نه دراغلی اگر چې کافر دی او ګناهګار دی نو هغه دوال دی نو دا فرقه ثانیه چې کوم وا چې هغه ته منافقان وایي وروسته براش ان شاء الله بقره کې تفصیل هغه دوالین دي ا دالوم به فرقه چې کفروی وته وي دا زدي کافر دي دا مغضوبون علیهم دي او بیا دې مقام کې ظاهر کیو خبره چګور الله جل شانو د انعام نسبت ځان تکي دغه خطاب دی وسره چې انعمت الله تا په انعام کړل دي او دې کې دا څه ونوي چې هغه چې تا په غضب کړل دي دی ولي ونوي دا څه کوي چې انعام اصل کې د الله تفضل دی د الله احسان دی او دا د دې تقاضا نه کوي چې بنده د دې مستحق ګرځیدل دي نه ځکه ور کړل او غضب او دلال دا د اسباب د وجې نه دي چې بندگان اختیار کړي لکه رسو زره د اسباب ذکر کوم بیا چې د غضب سو اسباب دي ولال سو اسباب دي د دې وجې نه ظاهر کې نسبت الله ته نه دکړي ښه او بل دا غټه وجه دام و چې دا نسبت د قبیح الله درازي د انعام نسبت الله ته کړي د ځکه دا یو طریقه ده او قاعده ده چې د ښه کار نسبت به الله ته کو او د بد کار نسبت الله ته مکو چې ظاهر کې بدبي راځي اگر چې خلق ټول د الله دی او کسب د انساني د غضب نسبت الله ته ونکو دارنګه د ضلال نسبت الله ته ونکو چې الله تا مغ ته غضب کړی دی تا گمراه کړی دی ولی چې به د بیران شي او نور فغه داسې استعمال کړي د مجهول ده چې غضب نه دی شوی پاغي گمراهان نه دی ظاهر ده چې دا غضب ته الله کړی دی ا دې کې بل وجه هم اصل کې دا تعمیم مقصدی تعمیم دی چې غضب پې شوی دی الله پې هم کړی دی دارنګه ملائک په ام کړه دے انبیاء په ام کړه دے او دا غضب لعنت میخه او قیامت کې او په خپل اتباع هم کوي کنه کله ما دخلت امه اللعنت اختها خا مزګه دا ته عام ذکر کو اما فولی ذکر نه کړي مقام کې او شاول الله رحمه الله الفوز الكبير کې وي به بهتر ادا د عام مفسرین دا وایي چې مغضوبون علیهم يهود دي او ضالين نصارا دي وې به تر دا لري چې دا خو هغه زمانہ کې مصداق او زمون په زمانہ کې مصداق څه دی نو په دې زمانہ کې مصداق د يهودو علماي سودي او مصداق د نسواراو اولاد المشایخ د غټو خلقو د نیکانو خلقو د اولاد چې ګدینه شینان چې ودوي وې دې مصداق دی ا دغه اصل وجه ده وجه دا ده چې يهودو کې کوم صفات موجودو ناغه صفات د وژنه په دی باندې دا حکم لګی دی چې غضب پی شوی دی. ا تقریبا وو صفات دي ناکاره چې قران کریم داغه تذکره کړی دا یو صفت په کې دا او چې دی کې حسد او قران کریم داغه ذکر کړل سوره بقره یو سل نه آیات کې ودا کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم کفارا زړه غواړي د ډیرو مولانو چې واپس کی تاسو پس د ایمان تاسو نه کافر مان دې دې مولا يهودي مولا دا غواړي چې دا امي کافر کما ولي حسد من عند انفسهم دا حسد دی چې رده د نفس نه روزي دا حسد د وجدا سي کیخه ندويم دې بخیل له مال هم چاله نه ورکي او علم هم چاته نه کوي دا دواړه بخلو نه دی کوي قران کریم د دواړو تذکره کوي سوره نساء او دیرش کې وي الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل دا يهود غ خلق دي چې دي شومتیا کوي او نور خلق ته هم حکم کوي د بخل د شومتیا او یکتمون ما آتاهم الله من فضله پټي هغه چې الله دی له ورکړي د خپل فضل نه ظاهره د الله فضل علم هم دی کنه دی به مسلې پټولې د امیانو نه خو بیا وی یی کدی ته پته ولګی دا براتم مولان شي بیا نو سباله خو به زموږ د ځینې ختم شي بیا خو به دیم مدرسې جوړیږي او بیا خو به دیم امامتې کوي نو بیا به موږ څه کوو زموږ زه خو کم ځای پاتې شي دوره ورته مخه یې ځانته مولان کېخه او دریم دا دی به وی دین به صرف زموږ دا قبولی کله بازی او پکې تحزب او پکې او قران کریم ویلی سوره بقره یو نوی کې براشي چې قالو نؤمنو بما انزل علينا موږ خواغه کتاب منو چې کوم موږ راغله تورات نه انجیل منو نه قران منو د کوجدا چې دی پرنګ سوخ رنگ دي کنه حدیث کې راغلی نبی له سلام له تتبعن سنن من کان قبلکم حزوا النعل بالنعل تاسو بخامه خو ضرور تابعداري دا غو متونو کوي چې کوم مخ کې تیر شي او داسې تابعداري وي لکه څنګه چې د یو انسان یو سپلې د بلې سپلې سره برابرۍ یو د خیخ پی بل د گسې خپي په دواړه بالکل په یو انداز یو شان دی ولیکه په غو کې لږ بدلون راشي به سوکنا چشتي په دا یو سپلې یو شان دا بل بل شان دا دا بالکل یو شان دی خو یو د خیخ به سپلې او بل د گسې خپي سپلې صرف دا فرق دی بګي نور هر شی د دواړو یو دی مادم یو دا د جوړه خندازي هم یو دی ناپیم یو دی په عامو حالاتو کې دیو معتدل انسان د پاره د دې وجنه تاسو به یغي پسې زه تر دې پوره حتا لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه کاغي د خادمه پسوره ورننه وتی نو تاسو به ورننه وځه معنا دومره تابعداري به کوي اصل کې تک یا حدیث کې کنایا وا چې دوبو خادمه په خدا او په هيله کې مشهور ده ولکه څنګه چې غي هيلي کولې کنه تاسو به د شانتي هيلي شروع کې دې د پاره چې د الله د حکم د ځان نه واړه وي یا دې د پاره چې حرام ځان ته حلال کړي لکه يهودو دا چې کړیو حدیث کې راځي الله پاغه واز د حرام کړیو دا غنه ډل جو کو بیا به استعمالول کچا بوته دا خو پتا سو حرام دی دا خو جی واز ته نه د ډل دی ادا خو کس کړ دی مونږ ته خدا ویلی چې واز د مخره نو به بدل شو دا هلی غي کولی دا هلی برسو خلقون دا سې کوي هلی دا جوړ کړیو چې بنشیو په ښکار ښکار نه بلکې هر کار د خالی پر روز باندې خو ښکاروم دا غینه یو کارو او په ایلنو مخارو پایه کې دي د ساحل د پاسه او سیدل او د دې ټول گزاران په میانو باندې و ناغي څه چلو کړو چې مشران وو ته طریقه خو له لختیو کنه او په دې باندې اوبرا پرې ده د خالی پر روز خاصم تاسو باندې ښکار باندې کنه نور کارونه هم باندې تاسو به صرف دا کوي چې د شپې نه به ورخ کولاو کې نچې د خالی پر ورځ ټول ورځ پاغي کې وبو چلےږي نچې ما خام کې څنګه د خالی ورځ ختمي کې تاسو به ورخ پن کې نچې ورخ هم پن کنو به خو بدی خو راغلی ناغه میان بدی خو پاتې شي ډیر براغلی دا قانون دی چې حرام ډیری او قران کریم وی استاتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرع د خالی پر ورځ به د میان داسې ښکار ښکار راتلخه تا بلا سنی ولي شو او ولو یوم لا یثبتون لا تاتیهم اجه د خالی ورځ بنو بیا وړو پتن لګي تا بنو شي دی وبوخه مېشتا اوس د الله د طرف نه امتحاني نو دې ته دا طریقه خو لکه چا بوته دا څه کې راکا تا هو تا وره خو له ما خو مې نیولې دي مې خپې خو بو بو کړي خلک خپې ولا بو دګې نه دا خپې ولا غي بو دګړې وي خپې خو بو بو کړي لراغست خو نه مونږ غوړې ټول پر دا واغست او څه پکې دا شو چې غي به کونډېز ولم دګړي بس بیا بکې نه خو چې څنګه د خالی ما خام شته نه او پو بو شي چې بانګې وې د ما خام نور پرې وته نو کونډې به روښې دګړې چا بوته دا څه کې یار ما خو نیولې نه دي کونډیم د مخکې نه ځوړندې کړې وه پای کې میان انختی دي اسه پکې صوفیانو ناغي بلاړو ناغي بیا د موس په بانا طریق وړي کنه اپیسه به خبره مشهور ده کنه او داس به کونه چې لپه به راځي علامه کا میان خو بډیر نو مې دی علامه کا چې علامه مې کړم جو داس به کړم ابدي خو ور دي دا چوب ور دي داس قتل به وته بیا به و داس را پاپه سي زبه په پولیس کې ځان سره راوغه که چا وته داس کې ما خو جو داس کو پکې راغله هلي وکنه دلته مولانا غ هلي شروع کړل لګمخ کې دور کې وګوره په دې غاړه غ هلي چلي دي چې صاحب وته ذهن به د کار پیږي وګوره مولا دا هلوم کړی دا چې مټي ز خزر اغلي وا ناغه سره چل کړل وې کلمه د کوپر وته وایم چې دا کافر شي کنه نو نکاب یې مات شي عدالت یو مولا نکاح تړلې و نو بل یو مولا او پاغه وخت هغه وته کیناسته مخې ته چې استاد اوري دلی مری چې پلان کې مټي زرا اوسته او تاول نکاح تړلې خو دشت نکاح دا څنګه نکاح دی ولاته یو ما وته کلمه د کوپر وې کنه نو چې هغه کلمه د کوپر وې نو کافر شو نو خاون سره خو نکاح مات شي کنه نو بیا مولا له نکاح تړلې سم نه تړلې ناغه وتی استاد تلقین د کوپر هم کوپر دی چې بل تر کوپر خبر او کې هغه پاغه کوپر باندې عملو کینو ته هم کافر شنه تاله چانی کا وتلو هغه له خطا وتلو خطا له جاتل نه ناغه تنگول مکه روان شته نه کنه ودا الله بندو دا سکه اسوک پکې دا سيو کنه چې تا بو ته یل کدي خاون ول درې طلاق ور کړی دي کنه او عدت تیر شوه دي نو پکار دادی چې اوس بل خاون په نکاح واخلي او غسر وخت تیر کې هغه ول طلاق ور کیو بیا عدت تیر شنه اړه به داړم به خاون په نکاح لي دی بس چلو کو درې طلاق ویل ورکړي او دا شوې دي مخه دغه نو بانګي سره ویل نکاح وتړل څه سره بانګي سره ویجی مونږ ور بل نکاح تړلې وکنه الکه بل نکاح بوله انسان سره تړلې کده بانګي سره بوله تړلې دا لام شوې دي چې خزه یو غو بانګي دوا ده شوې دا څه خلکو ښه اته پکې دا شو چې غیراله استاد ته وي استاد په دې دیوال می جګړه د پلان کې سره نو استاد وته زه نه تاسو کوم چې کنه ځان پویوم دیوال ستاري نه نه نه استاد زما نه دی دا ردی مشرانو والے خو زمون پختو دا ویخنو بیا به 50 روپے لګي هغه 50 روپے ډیر شي پیرو بړم یو زبرته طریقو خیمه وی سار مال په خوا به خلکو شریعتونه کول کنه دا دالتونو مدارتونو دا فیصله خو سره خلک زور ور کوي وی سبا چې کله بیا مونږه فیصله کوو علما ناستي مولان ناستي نو تاسو له په قسم درګي نو ته به ما جګر کې دا دیوال له دواله لاس را پری دي نو سار بیا قسم کوي چې قسم په خوده چې دا دیوال ما په دواله لاس والے دا وردا هیله وته کوله دا هیلی وی ته به خولي اميان خلق وصل کې مسله خو ته شوی نو چې دا خو ډیر لوی جرم دی دا پردي حق دی تا ته الله خپل حق معافي خدای راته نه معاف کوي دا خبره ته شهید هم ګنا نه اي خو دا مونږ جه او بیا به خبره کوله استاد فیصله کړی دا بھائی مونږ په خپل کار نه دو استاد خو غلطه فیصله کړی دا نبی له سلام یو ځل بار وروت حدیث کراځي او بار شروع د خلکو په دې جګړه وچنن وار زما دو بوده بل وی زما دی نبی له سلام ولا فیصله وکړه خو به یو خبر اغې ته وکړه وې تاسو مال جګړې راولې او زه بني ادم يم بشر يم ما ته چې تر سو وحي نشوي ما ته پته نه لګي او زه کله کله فیصله د دې وجنو کوم چې وسړی چالاکی نو زه چې خبرې ورم هغه دلیل خو جوړول شي بای سره چالاکی کنه نو زه دا هغه د وجنه چې هغه دلیل جوړ کړو زه هغه فیصله وکم نو دا دی هغه نو وی چې ما دا هغه د پاره فیصله وکړو شیخو زمانه نو لمر پاره جایز شو دا ول ما د اور ټوټه جدا کړه سموله جدا کړو د اور ټوټه اوس دا خپل خو فدایلی وکنه مانا تر سوچ ما ته وحی نشي ما ته پته نه لګي او زه تاسو مېو کې فیصله خو چې وحی راشد الله را طرف نه هو یقیني او زه فیصله وکم فاخذ یا له علی نحو ما اسمار قسم چې زاورم ندایات ساته فمن قضیت له بحق اخیه فون ان هو فانا اقطع له قطعه من النار یا فهو قطعه من النار فلیاخذها ولیداها دا نو ولا دور ټوټه ورکړه اوس د خپل خوخه ده اخلی یو کپری دی مانا سو په دې کار نه کیږي ښه چې ته قاضي فیصله وکړه مولا فیصله وکړه شی زما د پاره جیسه لکه څوک بزان سره وکړي چې شی زما دی وکنه کې دې شی هغه وخت کې استاد صحیح و نیک سړی په هغه ستاره دلایل او داغه چالاکه د خبرو نه متاثر شوی شی تا حواله کړی ته به سوچ نه کې دا د يهودو کارو مثلاورم دا به وی خپل ډلې ته وی تاسو چې مسلې ته پوسه صرف د خپل کسانو ته پوسه کنه د بل چانه به تاسو نه کوي زمونږ ځان له یو تنظیم دی زمونږ ځان له یو ډله د خپل کسان دی نو زمونږ د علماونو تپوس کوي کله نور مولانو نو تپوس کو نو گمراه بشه قران کریم ویلو سوره ال عمران کې دریو آیات کې ولا تؤمنو الا لمن تبع دینکم خبر ممنه مگر داغ چا چې تاسو په دینی که تاسو په دې ډله کې داغه نه تپوس کو د بل نه تپوس مکو گمراه بدی کی خراب بشي کیخه ا دې کې مقصد داو چې کدی دا حق پرس خواله دی او د نیک سری خواله دی او هغه ته بیان وکړو تفصیلی وته کو نه دی به پوښي دې خو بیا زما د لاس نه وزي ایمان والا سره ملګری کیږي د دې وجنه کلک وصیت به وته کو قران کریم هم وی اتواصو به بل هم قوم طاغون نو پینزم تحریب بے کو تاویلی خواه قرآن کریم ویلیو سور بقره پینزو یا کی یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه وهم یعلمون دا اللہ کلام بے اور تحریب بے پک شورو کو امی سر غریب خو پیدنا وی دی مطلب داد یا چونک یا چنان کی خبر دا مطلب دا دی دادنو لحاظہ دا خبر دا اگر غریب بپو انشو آخوا دی خوا بکر انگل دنگل بے ہوتو کو صفا خبر بے نکولا دام د دې یو کار او یو طریقې او ان شاء الله تفصیل به التراشي کته وي چې ر دې نه پویدل الله وي وهم يعلمون خمولاله دا کار کوي دا څوک نشي کوله دا د مولا کار دی چې تاویلونه شروع کړي چې ټیک د حدیث ته خو مطلب دا له دا منسوخ دی ادا پلان دی او دا ډینګ دی عدل تکي وي حذف د مضاف عدل ته دال ته دال اگر به ګډ وډ کوغه نه مضاف ته جندو نه حذف د مضاف ته جندو نه بل څه منسوخ ته جندو چې منسوخ څه دی هغه ته خبرو کو جا به ګډ وډ نشبغم غلو فی الدین دین کې زیاتې کړو د ځان نه لکه سورې نساء او سلو یو یا کی یا اهل الكتاب لا تغلو فی دینکم او مولانو خپل دین کې تجاوز مکوې د حد نه دا د بدعت غزې ده چې دین کې یو خبره شته کتاب کې شته او د پیغمبر سنت کې شته خو دین نه اچل تنین د ځان په کې مسیح واکوي لا تغلو فی دینکم هغه دا کاروم کړو ها نو مو اخیری خبره دی بده مشران چې ردی په ډله کې کوم داغي اتباع کول او داغي تقلید وکاو لکه دلان دو په شان چې او تن نیولې ځان پسې راخی کنه د تعاما تقلید وې دا چل وکاو اگر چې پای کې به حرام حلال شو حلال به حرام شو لکه سوره توبه یو د ارشادات کې الله وی اتخذو احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله دی يهود نیولې خپل مولان او خپل پیران اختیارمند شرې بيد الله نه مولانو پیرانو پسې روانو ښا عدی ابن حاتم راغله چې کله ایمان تراغه دا د حاتم الطائی زوی دی ډیر لوی سړی دی او عربو کې مشهور په صحابه باندې چې کله ایمان تراغه نبی له صلوات و سلام نه تاسو کو مسند احمد ترمذی کې حدیث راځي ابن جریر ابن کثیر دارنګ نور مفسرینو ذکر کړل دي مظهری کې مشتا پیدا الله رسوله سما یو خبره د ذهن کې څنګه پیدا آیاتونو کې خو الله وی چې اتخذو احبارهم واربا رهبانهم اربابا من دون الله دی خپل مولانو پیرانو ته ارباب ویلونه مون خپل مولا ته چې رب نه ویل مون خو ته چې رب نه ویل نبی له سلام مو کې شو ته وی چې غیب تاسو ته وی چې دا شی حلال له تاسو به حلال غنو کنه او یاو وی چې دا بیر ته وی چې حرام له تاسو به حرام غنو کنه وی یاو نو دا غرب جوړول دي کنه رب جوړول نور سند څه ته وی خو اختیار مند شر مو ګرځول ک مولا وی چې حلال دي نو کا خو زرزل برته وسړي وی چې قران آیات کې ګوري حرام دي حدیث کې راغلی دی نه نه داغه تقلید نه کار تقلید علامه علوسی د دې د لاندې لیکلي آیات د لاندې فيه اشاره الى ذم التقليد الصرف كما اعتاده الجهل اذا منعتهم عن الرسوم دغه اشاره ده ذم د تقليد صرف ته لکه نن چې دا جاهلان لګي او ته د دې رسمونو نه باندې د خلاف شرع کار نه دی ویل اخو پلان کی سیب کړو ځان کی سیب ویل چې دا جایز دی و پلانی سیب ویل دي پلانی خود قران خلاف دی او د حدیث خلاف دی دا وخ په باهتون په کې را لغه اوس بیا وګورلا ځکه شاول الله رحم الله وی ان شي ته انتر انموز جل يهودي فانظر الى علماء سوء زمانك کته د يهود نمونه ګورم د خپل زمانه نه کار مولا ته وګوره وګوره تا ته خپل معلوم شي دا را شو ګوره د مقام کې ما دا خبره تاسو ته وکړه او پرون میم کړي وا چې غیر المغضوب عليهم ولا الضالين صفت صفت موضحه وته یو بهتره معنا کې دا چې دا معنا وکي چې نه دی دا هغه چې غضب شوه دی پاغي او نه دی گمراه کنه بس دا معنا ذهن کې کېنوا نکړ وسړی اعتراض کی دی مقام کې او اعتراض اصل کې علمی اعتراض دی چې لکه د نحوی کتاب ویلی نحو امیرو یا هدایت النحو هغه به پوئږي په دې باندې چې رقم مقام کې دا ته صفت جوړه نو قانون په صفت کې دا دی چې موصوف معرفی صفت بم معرفی چې موصوف نه کړي صفت بم نه کړي دلته الذین انعم تعالی موصول سلری او موصولات خو نحیان په معارف کشماری معارف هم پنجست زانه بشنه کم مضاف مزمر ظلام مو همس عالم قانون خدا لري نه کنه دا خو معرفه شو اچ دا معرفه شو دا رستو غیر المغضوب علیهم غیر متوغل فی الابهام نه دا په اضافه سره معرفه ته نه معرفه کیږي نه دا نه کړه دا نو صفت دینه کړه او موصوف معرفه دا جی بس صفت دی زی مخشری کشاف کړه دی جواب کړه دی مشهور عالم دی نه فقہ دا کافی چې نن سبا طالبان وې درې مدرجه کې کنه دا د مفصل نراغت شي ویلا هم مفصل د زمخشری کتاب دی کشاف وال لوی نحوی دی د پخپو باندې ګړو علما وی کدا دو ګړو په دنیا کې نه وکنه یو زمخشری او بل جرجانی په دنیا کې بنه هم نه و اگر چې معتزله دی وایي معتزله دی په عقیده کې لیکن لوی نه د نحوی عالم دی خو دا خبره کړې وا هغه وی وی الذین موصول دی خدا دا مبهمات نه دی چې دا مبهمات نه شو نو پدې کې رائحه او بوینده نه کړې دی دا په منزله ده نه کړې شنو نه کړې صفات راغی لوی نحوی والا دی خو ته به سوچ کې کنه خبره دا صحیح نه ده خبره صحیح نه ده ټول نحویان دا خبره غږی چې معارف دا دا موصولات د معارف نه دی دا معرفه ده نو به تر جواب دارې چې غیرو کلمه په اضافت سره اغزه کې معرفي چې دو متضاد سيزونو مینس کې راشي نه غزه کې موږ دا معرفه شمارو لکه دلته معنی د سيز ضد یو دی د منعمل هم ضد یا مغضوب علیهم دی یا ضالین دی نو ځکه په دې مقام کې راوړو چې د شي ضد یو یې کنه کمزې کې نو په غزه کې غیرو بیا معرفه یلته نه کېره نه ښه بار صورت دې دې کې دا سوالم سو کول شي چې د غیرو په ځای لا ولې رونړو چې لل مغضوب علیهم ولا ضالین په ذکر رونړو چې لا خو صرف نفیده ده نه فیده پار راضی او دې مقام کې بل مقصد ده هغه مقصد دا دی چې د منعم علیهم چې په چا الله انعام کړل او په چا غضب شي ردی په منځ کې مغایرت ده دا جدا دی یو بل نه چې کله جدا دی نو منعم علیهم باندې دا لازم ده چې دې ځان د اسباب او د غضب او د گمراهۍ نه بچ شي کنه او دا فایده په غیر او حاصلېږي په لا نه حاصلېږي دا نکتې دی په کې ښا دا الله جل شانو کلام دا خو چې زی په کې ډېر لری پورې بځي او بیا دې ته وګوره چې اول د نیکو خلقو صفتی ثبوتی ذکر کو چې صفتی ثبوتی دا ده چې انعم تعالی تا په انعام کړی تا په احسان کړی الله نو څه چل کوي اوس داغي صفتی سلبی ذکر کوي چې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین ذکر اورو او بیا دا وایا چې الذین انعمت علیهم کې مخکې ما تا ته وې الله ته نسبت کو او دلته وی دا چې ونوي چې الذین غضب علیهم غیر الذين غضب عليهم ونوي لولي ونوي ذكر دا طريقه دا چې د افعالو د احسان او د رحمت اضافت او نسبت الله ته کیږي په طریقه د فاعلیت او افعال د سزا داغي نسبت چې الله ته نکیږي ولی سوء ادب دي بلکې په طریقه د مجهولیت ذکر کوي دغه پاره چې نسبت د قبی الله ته ونشي اگر چې خالق د قبی هم الله دی به صيغه د مجهول روړه مغضوب علیهم وي اشاره د تعمیم د غضب ته مانا دا الله را طرف نه کده ملائک را طرف نه کده نیکانو او اولیاء او ایمان والو دا طرف نه دارنګ په اخرت کې خپل تابعدار دی غیم لعنت لګي دارنګ نعمت او شکر دا لازمه ده چې نسبت منعم ته وشي ځکه وی انعمتا او په عقوبت او په غضب کې دا څه خبره نه ده ځکه دلته کې نسبت ونه شو دارنګ منعمل هم خو نیکان دي کنه نیک خلق دي نو داغي تعین او تفصیل دا پکار دي چاری سره مینا کار شي کنه او مغضوب علیهم خو ناکاره خلق دي داغینه نفرت پکار دي د دې وجنه غزه کې تفصیل نو کخه دا فرق پکې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین ندی هغه کسان چې غضب کړی شوی دی پاغي باندې او ندی گمراهان ګوره ماره تمخ کې وي ماده د غضب قران کریم کې سلیری زل ذکر ده او ماده د ضلال لسکم سل زل ذکر ده اسباب د غضب پیژنه او اسباب د ضلال پیژنه چې دا دی او پیجندل نتا ته په تو لګی چې مغضوب علیهم سوق دی او ضالین سوق دی قران کریم د غضب ولس اسباب ذکر کړی دي سو ولس چې ردی د وجنه په یو انسان غضب راځي پای کې لومبه دا دی چې د الله نعمت بدل کیو سره لکه سوره بقره یو شپته آیات کې راځي وایس قل تم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد بنی اسرائیل رالو موسی علیہ السلام ته وی مونږ په یو قسم خوراک صبر نشو کولای یو قسم خوراک دی بس ترنج ویندې او مړه ځان دی موږ له حکم راکړه نو موسی علیہ السلام په تاسو وې اتسبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر تاسو بدل کې هغه شړې شی غوړې چې هغه ډیر نه لاندې دي داغه مقابله کې چې ډیر غوړې غوړې شی پرې دی او خراب شی اخلي ناغي بس زمون خوخ دی نو الله جل شانو ته به تو مصر فند لکم ما سالته زه خار ته پوښې تاسو چې زغوخ دی بدل درکړې شي نو قران کریم سوې رستو چې وا ضربت علیهم الذلت والمسکنه وباءوا بغضب من الله فدیبانه ذلت او مسکنت راغې ظاهری خواری په امراله او کوټي ولوم الله خوار کو کوټي چې خواری کنه نفس خواری اگر 400 سره ډیری او بای سره کوټي خواری نو کوټي ولوم خوار کو او د الله په غضب وخت شي پته ولګی را چې د الله نعمت بدلول او پاګاغي ناشکری کول دا سبب ده سره د غضب دی الله په داسې سری غضب را لګي دغه وجه چې حدیث کې راځي نبی علیہ السلام یو ځل دا ته یو ویولی دا او فوداله موداله د زمیداری سيزونه ونی وکولې دي. نبی عليه السلام دا چې کم کور ته تللی دي نو پاغي ذلت راغله دي. ګوره محدثین وی د دې مطلب سره ولې په خپل صحابه او زمیداری کول عمر رضی الله عنه زمیدار دي پټه په شریکه کړو یو ملګری براغه درس به غوږی خو ناغه به لاړ واپس بل ورځ به عمر رضی الله عنه راغه او پټی کار کو دو مرګریو دا رنګ نور صحابه هم کړی دي زراعت کړی دي بلکې ان سوار چې څومره وکنه دا غي گزارانو په دی باندې دا یې پېښه زراعت ور دي مطلب سره یوه دې مطلب دار چې کم سړی د دین د اصول او خیال نه ساتي او زمیدارې کې ډوره مشغول لې چې دا پرويړو نشته که بانګ ویل شي ورګه دا تیرې سر تر رسوم ورګه وی دا ګوډ سر تر رسوم بیا پاتې کیږي ورګه دا پلان کې کار کوو ګوس مې وب پرېخې دی وی دا داسې نشم پرېخو دی نه چې ګوره هغه مستلار شي مونږ سي په دې طریقې لار شي دغه وجه چې اکثر ګوري نه چې کم کسان په داسې حال کې او غي منظم نه کوي او منظم به ترتیب شي نو قدرتې پاغه کور کې نيستی راشي خواري راشي ښه او کوم سړی چې سره د زمیدارین د خیال ساتي نه بیا وګوره داغه مال حال کې الله برکت شي داغه وی مطلب دار چې نبی له سلام دی له دا زورنه ورکول چې زمیدارۍ کې دوه مشغولېګا چې ستانه دینه ډو پاتې شي جمعه طرف ته بیا ناراضي درس نه کینی دارنګې ټیم د منځي او ته ورګه دادی کوم دادی کوم په دې کې نه منځ لرش اکل سوی یره جامع ملا پلیتی دی وو غوانو سوګو کې مړل لګیایو نو سوکو جامع می پلیتی دی نو جامع می پلیتی دی شیطان او د دوه مخې ته کی چې دوه درې منځونه پکې لاړ شي دا د دې وجه نه نبی له سلام نه دا مطلب نه نو ګوره یو خدا دیم دا لا پایاتونو باندې کفر دا سبب د غضب دی لکه سوره بقره کې براشي یو شپې ته کې روسته و باو بغضب ذالک بانهم كانوا يكفرون بآيات الله كانوا يكفرون بآيات الله نو دریم سبب هم دغه آیات کې ذکر دی چې انبیاء وجل دا سبب د غضب دی و يقتلون النبيين بغير الحق نو څلورم سبب هم دغه آیات کې ذکر دی چې نافرمانی د الله د حکم ذالک بما عصوا نو پنځم هم دغه ته ذکر دی چې تجاوز د الله د حدود نو وکانو یعتدون ګوره دا پنځه اسباب گویا کې پدې یو څلور اسباب پدې یو آیات کریمه کې ذکر شو ښه نو شپږم سبب کفر عنادی لکه سوره بقره لسکم سل کې براشي به سم اشتروا به انفسهم ان يفروا بما انزل الله ناکار دی هغه چې دي ځان هلاک پاغه باندې چ کفر کوي پاغه کتاب شراله غل دي الله ولي کوي باغيان دا وجد عناد نه دا وجد زد نه دي کافر دي ښه پويږي شرط دا خبره حق ده خو یې زد کوم در سره نو فبا او بغضب على غضب دا الله غضب تراله کوي نو هم یو سړی دی ایمان والا وجني او قصدن وجني په خطای نه نو ایمان والا قصدن وجل دا سبب د غضب دي لکه سوره نساء درې نوي آیات کرا دي ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه کوم سړی چې یو مسلمان په قصد وجودي ګنا داغه سزا جهنم دی همیشه به پکې او د الله غضب به دی ناتم د حق دین نه نفرت کول د قران نه نفرت د حدیث نه نفرت لکه سوره مائده کې براشي شپې ته آیات کې قل یا اهل الكتاب هل تنقمون منا الا ان آمنا بالله قل هل انبئكم رسلوي بشر من ذلك مصوبه عند الله من لعنه الله وغضب عليه او تاسو زموږ نه دابت غنئ چې موږ په یو الله ایمان ورو نو تاسو تر دینه زیات شر اونخېما زیات شر خدا دی او زیات شری سره مغه دی چې الله په لعنت کړی او غضب یې کړی مشه دا الله لعنت یو دا الله غضب کوم زی غد شر زی نو تاسو یې کنه تاسو مطلب دا چې تاسو د دین نه نفرت کوئ د حق نه نفرت کوئ نه هم د جګړې په میدان کې چې کله کافر سره جګړه شروع ده او سړی تیر تیخ تکې د کافر نه تختی نه پاره د الله غضب راځي ځکه حدیث کې راغلی و نبی علیه السلام وی چې دا هغه وو ناکاره ګناهونو نه ځان بچ کې وو ناکاره ګناهونه په هغه وو ګناهونو کې یو غټ ګناه دای شمیرلې و چې د کافر سره په میدان کې جګړه ده یو سړی و د میدان پرې دی تختی لکه وګوره سورې انفال کې براشي شپاره سیاحت کې وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ یو سړی داسې دی چې هغه د جهاد په میدان کې کافر ته شاکی د کافر نه تختی نه دی د الله په غضب اخته شو دوه کسان د دینه مستثنا دي دی. الله کې استثنا وکړه یو هغه دی چې هغه د جنگ د پاره طریقه جوړي چې دا مطلب دی چې داسې منډه کوم نو کافر براشي نو دا سره راټول شونتي طریقه وته جوړي د جګړې یا دا چې ډلر کسان دي هغه ته ځان رسي چې مونږ درې شنو مضبوط بشو هغه ځان له مسره ده دا دوه صورتونه دلر کړو د دین علاوه چې اوسړې د کافر نه تختی په میدان د جهاد کې دا الله غضب پر راځي. نو لسم په الله دروغ تپل څه خبره کوي؟ الله ویلي دي. هلکه کوم ځای کې ویلي دي؟ قرآن کې راته وخایه. بس الله ویلي دي. لکه سوره اعراف کې براشي یو ځل 250 کې ان الذين اتخذوا الاجل سينالهم غضب من ربهم وذله في الحياه الدنيا وكذلك نجزي المفترين. دا کوم کسان چې شرک کړل دي الله وی نو زرد شراب شي په دی باندې غضب د الله او د قشانت سزا ورکو مون هر دروغ جوړون کی ته کوم سره چې په الله دروغ جوړي الله وی دا سزا ورکوم دما غضب پر راځي. یو لسم په شرکی نومونو کې جګړه کول یو سره دی او شرکی نوم یې خره چې فلانه د فلانی سي ذمہوار دی هغه واقدار دی هغه متصرف دی دا غسر دی د خزانو اختیار دی وسره د رزق اختیار دی وسره بچی ورکی دا کی دا کی نو پدې کې موحد سره جګړه کوي نو بده باندې الله غضب دی خدای مشرک باندې لکه سوره اعراف کې راځي او یا کې قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل الله بها من سلطان وظالمانو پتا سو د الله غضب راغې اناکار عذاب. تاسو ما سره جګړه کوي په داسې صفاتونو کې داسې نمونو کې چې تاسو یې خري او تاسو پلاران او الله په دلیل نظر आले غلې چې دا رځړي ذمہوار دی درته خو ذمہوار دی عدالت به ذمہوار دی کوم ځای کې ویلي دی خپل کتاب. نو دولسم دا نبی علیہ السلام د وعدین خلاف کول د هر پیغمبر د وعدین خلاف کول دا سبب د غضب دی. لکه سوره طه کې براشي شپږ اتیا کې چې فرجا موسی الی قومه غضبان اسفا قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا افطال علیکم العهد ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي. تاسو دا غوخته چې د الله غضب در باندې راشي ځکه زما د وعده خلاف کو پته ولګی دا پیغمبر سره د کړه شوی وعده خلاف سبب د غضب دی. نو بیا لسم د الله پر رزق کې طغیان او سرکشی لکه سوره طه کې براشي یو اتیا کې قلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. الله چې د لسدر کړی دی پاکیزه هغه خوره او په دې کې طغیان مکوئ کني غضب به در باندې راشي. طغیان سي الله د تویلی چې دلته عمله غوالته لګې اچ کم دې را تویلی چې دلته ولګوالته نه لګې دا طغیان دی. ښا دا رنګ نه شکر دی الله چې نعمت در باندې کړې دی او ته شکر نو باسي کني غضب به در باندې راشي. لکه بني اسرائیل دا ویل شي چې الله تاسو له تنظیم کړلې مرغې به مرضی هغه به داسې تاسو رانی سي ځان لبه پخوي او ترنجبین بم پتا سو راځي خدا کار بکوي چې ذخیره بنه کوي ذخیره اندوزی بنه کوي اغه چې د حکم خلاف ورزي شروع کړ نو حدیث کرا دي چې بیا ول الله زر زر ښه کوله وخت دی بکه خوله سار به چې قتل ښه پرته او تاسو ته ویل شو چې بل ټیم له مګ دی بل ټیم له الله نور درکې تاسو ولیک دی. دارنګي سوار لسم ارتداد او مرتد کېدل چې اوسړه دین اسلام پری دی او کفر دلال شي لکه سورہ نحل یو سل شپږ آیات کې براشي ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. کوم سړی چې پس د اسلام نه کفر ته سینه پرانځي مانسو کفر طرف ته لاړ شي نو پاغي د الله غضب دی هغه خلکو. نو پین لسم د الله په توحید کې جنگونه کول او جګړه کول واحد سره لکه سوره شورا کې وراشي شپاره سید کې والذین یحاجون فی الله من بعد ما استجیب له حجتهم داحضت عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. دا کوم کسان چې توحید کې جګړه کوي کنه نو الله وی په دې غضب راځي الله غضب دی. نشپارتم د آخرت نه نو امیدي دا هم سبب د غضب دی. لکه سوره ممتحنه کې براشي دیار لسیات کې یا ایها الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد یئسوا من الآخرة. نو ولسم په الله بدګماني کول دا هم سبب د غضب دی دا اخیری سبب دی ول اسباب دي کنه. سوره فتح شپږم آیات کې براشي او يعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائره السوء وغضب الله عليهم. دا ول اسباب قران کریم ذکر کړی د غضب ول الضالين او ندي گمراهان. بیا دې کې مختصر خبره دا اوره چ اهل لغت لیکي کنه لغت والا معنی عربي جبه والا کوم ماهران دي هر جبه خپل لغت ته لسان العرب مشهور کتاب دي داغه دویم جلد صفحه 544 کې قاموس کې جلد 4 او صفحه 5 کې. داغه نه علاوه مفردات کې امام راغب صفحه 538 نه. دارنګه الاتقان کې علامه سیوطی جلد 1 صفحه 241 کې تاویل مشکل القرآن کې بلکې بے زاوی مو د ټولو ذکر کړو چې دغه دلال لفظ لس معنی راځي په لغت کې. غیبوبت ته وی غائب کېدو ته، یو ضیاع ته وی ضایع کېدو ته، دوا موت مرګ ته وی، نو څلورم دفن ته وی، نو پنځم پټوالی ته وی خفا ته، نو شپږم نسیان ته وی ییر ته، نو اووم فقدان ته وی رکېدو ته، نو اتم سقوط ته وی راپریوتو ته، نو نهم ذهاب ته وی تلو ته، نو لسم جهل ته وی ناپوهی ته. قرآن کریم کې وګوره چې ردی سو مصداقات دي، نو قرآن کریم کې هم د لفظ د دلال لس مصداقات ذکر دي، گویا کې لس معنی یې دي ښه. او دا چې کوم ځای کې راشي نو هغه به تا ته بیا مخې ته ښه چې دلته دا معنا مراد ده او دلته دا معنا ده. لکه د ییر په معنا راغلی دی، دلال ییرې ته ویلي دي، دله یا دلو. لکه سورة بقره 222 کې راځي چې په کوم مقام کې د گواهی ځای دي دوه سړي په کار دي، دوه سړي نشته پوره نصاب پوره نه دی، نو یو سړی او هغه سره بیا دوه ښځې په کار دي چې ګواهي وکړي، نو دوه ښځې د یو سړي په ځای قائم کړي ښه معنا یو ګواهي ده او په هغه ګواهۍ کې نصاب نه دي پوره، نصاب دوه سړي دي که نه، نو چې دوه سړي نشته نو دا یو سړي په ځای دوه ښځې راتلی شي خیر دی. دا دوه ښځې ولې قائم کړي په ځای د هغې باندې؟ قرآن کریم ذکر کوي ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخرى، کله دې یوې نه ییر شي نو دا بل به وتر آیات کی کنه چې خورې داسې کار شیو کنه، ولې دا خو ډېره زیاته کمه ده چې دوه ښځې او د دواړو نه خبره یېری. وایي د ښځو په مزاج کې نسیان غالب دی. دغه ځای کې اندلسي لیکلي دي مشهور عالم البحر المحیط والا چې د ښځو په مزاج نسیان غالب دی. ولې؟ د ښځو په مزاج کې برودت ډېر دی، یخوالی دی پکې. او په کوم مزاج کې چې برودت ډېری کنه نه هغه مزاجونو کې ییر ډېر زیاتې، دماغ یې کمزوري. دغه وجه ده چې ته خو به وایې چې دلته لیونی دي، خو چېرې ملکنډ نه بره شي نه تا ته به د لیونو پته ولګي، موږ خو پاتې شوي دغلته که نه سواد دی علاقو باندې چې کیسر او مارتون دي ځینو کې، ته به بیا حیران شي چې لیونی خو هلته ډېر وي. ولې هغه یخه علاقه ده، حکم دی چې یخې لیونی هلته ډېر وي، او څومره ذهینان چې دي که نه او قابلان خلق دا په ګرمو علاقو تېر شوي دي. کنې وګوره چې کومې سختې ګرمې علاقې دي په هغه ګرمو علاقو کې به ذهینان خلق وي، دماغ برابر وي که نه. د دې په مزاج کې برودت غالب دی، او دکه وجه ده چې د دې نه یېر ډېر راځي. داسې کمې کمې زنانې چېرته هغه شاز یو شاز وي نه شاز نادري که نه، هغه ډېر کمې چېته قاعده کلیه په هغې نه خرابېږي که نه، چې ته په زرو کې به یو ښځه داسې چې هغه به قابل وي. نور اکثریت وګوره د دې نه یېر ډېر زر راځي ښه. او حدیث کې هم راځي نبی علیه الصلاة والسلام یو ځل تقریر کوو، نو زنانو ته وې په هغې باره کې وې هن ناقصات عقل و دین، د دې زنانو عقل کې هم نقصان دی او په دین کې هم نقصان دی په نسبت د سړو یې یادو ښه. داسې نه چې داسې نقصان دی پکې چې کافري شوي دي که نه، وی په نسبت د سړو د دې دین کې نقصان دی او عقل کې نقصان دی او ښځو ته پاتې ده. وایي دا الله رسوله زمونږ په عقل کې څه نقصان دی چې تاسو فرمایل چې په عقل کې نقصان دی؟ مونږ هم خو پوره پوهېږو لکه د دې سړو په شان دی. نبی علیه السلام ورته وایي وایي هر څه پرېږده، که قرآن کریم د آیات ورته راواړو د سورې بقرې چې الله دا نه دي ویلي د ګواهۍ په ځای کې چې د یو سړي په ځای باندې دوه ښځې قائمې دي شي، ځکه ییر د دې نه ډېر راځي. که د یوې نه ییر شي نو ځه بله به ورته رایاده کړي، عادت کې داسې نه شي کېدی چې د دواړو نه ییر شي. وی او دا خو شته، وی له دې نه دا پته ولګېده چې عقل کې هم لږ نقصان شته په نسبت د سړو. ها وی بیا زمونږ په دین کې څه نقصان دی؟ مونږ هم الله منو دي منی، مونږ دا سو دا کارونه مونږ کوم دي کوي. وی ټیک ده، خو تاسو باندې الله په میاشت کې یو مرض یخې دی چې پای کې سروز داسې چې تاسو پای کې مونږونه نه کوي، روزې پکې نه نیسه. دا ټیک ده چې روزې بیا راو ګرځوي، خو هغه مونږ خو بیا راو نه ګرځوي. مونږ الله تاسو ته معاف کړی دی، دغه مونږونه سړو کړی دی تاسو نه کړو. ظاهر شي دا غي په دین کې تاسو په نسبت سره سیوا والے نه بیا پوښ وکړه چې دې مطلب دا دی ها. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم تفسیر کو دا غو کنه انت ذل احداهما فتذکر احداهما الاخرى، نو دې معنی څه ده؟ عدم الرعایت المصالح، سادگی چې وته یل فلان کې وی ډیر ساده دی. لکه سورې یوسف کې براشیه تمایات کې چې د یوسف علیہ السلام رونه دي، اگر چې انبیا نه دي خو اولیاء دي ګوره ها، ځکه د ګړو انبیا او پلاران دي. بنی اسرائیلو کې په زرګونو انبیا راغلي دي او هغه ټول د دې په نسل کې دي. ا دې یوسف علیه السلام درونو نه ګناه شوه دی، ولی ولی کله کله داغه نه ګناه شي خو بیا توبه وباسي په اخلاص کنه، نو ګناه ته شوه دی روی کوي ته نه غرزولې. ناغي چې کله مشوره یو بل سره کوله چې دارور کوی ته ورزور پلار د مخ نه خواکو نو دا خبره پکې وکړه چې ان ابانا لفی ضلال مبین یقینا زمون پلار خامخا په سادهګۍ ښکارا کړي دا معنی چې ته ونکې چې زمون پلار په گمراهۍ کې دي ولې کړه ضلال معنی دغه ته گمراهۍ وکړه دا بیا کافرو یا خو مسلمان نشي پاتې کېږي د دې وجه نه قرطبی لیکلو تفسیر کې چې لم یرید ادلال الدین ولو ارادو ذلک لکانو کفارا داغي مقصد نه دانو چې په دین کې بیلاره دي ولې کړه دایره د داغي ونه پلار خو یعقوب علی السلام پیغمبر دی کنه او پیغمبر د چې سو گمراه وي نه مسلمان پاتې کېږي شي د دې وجه نه مراد کې سادهګی ده غلطه نو ضلال په معنی راغې د سادهګی نه مصلحت خیال نه ساتي وګوره مونږ ګن رونه یو مونږ ته نه ګوره دی ورو ورو ما شومان سره چې مونږ واړو نه دي هغه لا اوس دلس ټول سو کال دی غیر امین کوي نو ټول ګټه خو مونږ کو کور د پارلمان دی خو مونږ او د افلار زمونږ دومره ساده شي مونږ ته نه ګوري هغه ما شومان سره مینه کوي دا مطلب نو درېم په مینه کې ډونګېت له ډونګې مینه چې وته وي لکه سورې یوسف کې براشي 95 کې چې روستو چې کله بیا یعقوب علیه السلام ارمان کو یوسف علیه السلام هم تلیو د لاسه او بل زوی هم لال بنیامین ناغوی وی زما د الله نه امید دی چې دواړه به واپس راولي ناغي وته وی غزامنو تالله انک لفی ضلالک القدیم 95 نمبر آیات دی قسم په الله یقینا ته پاغ مینه زړه کې پروت دی هغه زړه مینه دی مړه دومره کلکه مینه د یوسف علیه السلام سره چې لا تر اوسه را دوره وخت پکې تیر شي چاوي اتیا کاله پکې تیر شي ویری چاوي سلويخ کاله پکې لا تر اوسه ګوره ستادله نه هغه مینه نه ده وتی د کوجره چې دغه ځای کې د امام مجاهد د امام قتاده رحمهم الله تفسیر سو لفی محبتک القدیمه ته پاغه غړه مینه کې لا پروت دی نو در سلورم ضایع کېدو ته وي ضایع کېدل دغه سوره کهف کې براشي او سلور آیات کې الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا دا کافر هغه کسان دي چې برباد دې کوشش دې په ژوند دنیا کې مانا دنیا کې کدي کم نه کملونه کړی دي الله هغه به تکړی دي هغه ضایع کړی دي ثواب ولنه ور کوي نو پینزم په مانا د غفلت راځي بے پروايي چوته وي لکه سوره طه 25 کې راځي قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى فرعون موسی عليه السلام چې کله بیان شروع کو نو فرعون ویری چې دا هو به خلکو باندې اثر وکړي کنه ځي وژنه یو خبره وکړه او دا زړه خبره ده نن نو وګوره چې کوم د فرعون تابعداري دا خبره به خامخه کوي موسی علی السلام چې خبره شروع کړه هغه سم د سیمن کې راو دانګل ته فما بال القرون الاولى موسی ستانه تاسو کوم چې د مشرانو سره حال لې تا مشرانو زمون مشران خو مخ کې تیر شوی په دې عقیده دا مطلب دا و چې موسی علی السلام وو چې یو کافر وکړ نه زه به خلکو ته هم چې وګوره کنه تاسو پلار نه کېده کافر وي او موسی علی السلام خو خيار دی الله پیغمبر جو کړل دي هر پیغمبر عقل القوم خلغه قوم نه زیات خواري دي کولونه هغه د سړي علم ها عند ربي في كتاب داغي علم زما رب سره دي په کتاب کې لا يضل ربي ولا ينسى نه غافل کیږي رب زماونه تیریږي بس هغه سره معاملہ د مونږ داغي نه نیو خبر الله پوښه هغه پوښه خبره ولدا څه کړه نن تم دا جواب وکا چې څوک ته وی پلان کیدا چې کول پلان کینو کنزل مکوا څوک خبره مکوا دا مو چې کافر دي مشرک دي پلانې دي بس الله سره معاملہ ده بای مون خو دلیل ته ګورو که تاسو سره دلیلی ما ته پیش کا او مون ته الله په دې مکلف کړی چې دلیل ته وګورو روان شه نشپغم په معنا د اړول صرف ته وي په عربی کې دکا سورې فرقان کې وراشي 200 آیات کې ان کاد لا یذلنا عن الہتنا مشرکان کافر را جمع شوی دي ایو بل سره خبره کوي چې دا پیغمبر چې راغلی وکنه نو نږدې و چې مونږ یې اړولې وې دا درګاونه مونږ شال کړې وې خو دا مونږ کلک شو لولا ان صبرنا عليها دا خو مونږ کلک والي وکړو مونږ ډېر کلک خلک یو یعنی یقین وکړو دې ته ټینګې دي شو ته اړولو غره درګاونه رااله شال کړو نو هم عدم العلم بعاقبته ما يفعل دا انجام نه خبري چې وته وي دا انجام نه لکه سوره شعراء کې براشي شلم آیات کې چې فرعون په موسی عليه السلام دوی اعتراض وکړو دا کافر چی کنه همیشه د پاره د مناظره میدان کې یاداسي میدان کې چې ګڼ خلک راځم دي اعتراضونه کوي ځان بوته تیار ساتي جواب دا لومبي اعتراض په داو کو چې او ته زمون کور کې دلته نه پاتې شوې مونږ سره پاتې شوې کنه معنا څه ډیر شو کالو پورې غوتا زم ما کور کې ډوړې خوللې ده او نن لګیاي مونږ باندې سترګې راو باسي نو زه می اعتراض په داو چې وفعلت فعلت کلتی فعلت وانت من الکافرین اکړه او تاکم کار چې د کړه او کنه اوس به نه منی خو تاکړه مانه سړی دراله موجل دی د فرعون دتر زوی موجل او سوکې والو کنه بدمعاش په سوک والو. نو موسی علیه الصلاه والسلام دا غړومبې خبره جواب رستو دی دیمه خبره جواب ته مخکې کوي ها دا وته ځکه مخکې کوي چې دا لوی اعتراض دی چې ګوره پیغمبر دې سړی وجل دی هغه وته سووي جواب کې وته فعلتها اذن وانا من الضالين او ما کړیو خو زه د نا خبرونو ما ته دا پته نه وه چې زه به سړي له سوک ورکوم نه دی به پمري عام طور سړی په چاړو وي په چاکو باندې وي په شلو په نېزو په تورې وي په خنجرې وي نه هغه مړ کېږي دا لا مونږ نه دي اورېدلي چې سړي له سوک ورکو هغه مړ شو ما ته څه پته وه چې په سوک بمري د خوله کې ځای ویلی دی د ده مړی کې ساه پروت دی دلته خو زه به سوک ورکوم دی به را پرېږو ما ته دا پته نه وه دا ظاهره ده. علما وایي امام ابو حنیفه رحمة الله علیه ویلي وو که نه چې که په سوکو سپېړه باندې یو سړی ولګېد هغه مړ شو نو په ده باندې قصاص نشته ځکه عام طور په سوکو سپېړه یا په درونو څیز چې سړی داسې وی هغه مري خو نه دا خو د والو د پارې یا د زخمي کولو درد رسولو د پارې ما خو مطلب دا و چې زه خلاصې کوم نو دله مې سوک ورکړه چې هغه خواشه او هغه را پرېوته چې ولت یې وټکولې هغې نه موسی علیه السلام وروستو بیا احتیاط کړی دی ښه په دویم ځل ځکه دا پته خو هغه غریب ته نه وه که نه عالم الغیب خو نه دی چې زه سړي له سوک ورکړم دی کې دومره زور دی چې دی به را چپل کړي نو چې دوباره بیا کله جګړه راغله هلته به را شي انشاءالله هلته به زه ووایم تاسو ته هغه ځای کې بیا صرف نیولی دی ګزار به نه کوي چې سره ګزار ولا ورکړم سړی مړ شي ګزار نه کوي ذکر و انا من الضالين ما ما تصبته وجب سوق بمري وانا من الجاهلين بان الوكزه تبلغ القتل لبدي نوم بوجه سوق بسلي مري ناتم فمانا د غيبوبت رازي او كيدل چوتوي لك عرب دا مانا ډيره استعمالي فيو كي وبواشي لسي جولين وي دول الماء في اللبن ما وبو كي خوغا فيو كي خوغا وبو بالكل او كي شوي هلو پته نه لګي چې وبو پکشتا او کلیشتا لکه سورې سجده کې براشي له سمايات کې وقالو ايزا ضللنا في الارض دې مشرکانو بوي چې کله مونږ مړو شو او په دې ځمکه کې خښ شو ځمکه سره ځمکه شو ریز مریز شروع شو بالکل بیا هم الله مونږ راپورته کوي. نو نه هم یوازې والی ته وي تحیر په معنا راځي د تفرد په معنا راځي لکه سورې دوحا کې دا معنا او کله به نورې معنی هم راشي انشاءالله چې پیغمبر باندې الله خپل احسانات شماري نو ته وي ووجدک ضالا فهدا الله تمون تی وی چې پریشان وی فهدا مستاپ ذریعہ هدایت کو مخلوق تا ال تدا ماناونه کې چې الله تمون تی وی چې گمراه وی ولی پیغمبر مخکې د پیغمبرین هم د ګنا نه بچی ګوره ښه نلته بر دلال مانا راشي تم متحیر وی پریشان وی الله تا ته خونه وکړه. نو اخری مانا لسم مانا دا مشهور مانا ده چې دلال مقابل د هدایت راځي دغه ته هدایت اخو دلالت مانا د نیغ لار نه اوریدل الضلال عن طریق الشرع مرادی لکه سوره بقره کې براشي ان شاء الله دا ته پډیرو زینو کې یا دې مقام کې هم دي چې يدل به کثیرا و يهدي به کثیرا و ما يدل به الا الفاسقين دا رب ولال مختلف معنی دي ابي اسباب هم لري زیات ان شاء الله سبب بیا تذکرہ کو ګوره وته غیر المغضوب عليهم ندی داغه کسان چې غضب شوي دي په دی باندې ولا الضالين او ندی بیلارين